سامنے آ کے جو آسان بھی ہے اسی کو پڑھ لیتے ہیں. رحمان رحیم. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال پیش کیا, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کس اعتبار سے افضل ہے, باوجود اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سمت کے پہلے صوفی, پہلے مجذوب, پہلے عارف. آپ کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فضیلت کلی کا مدار امور نبوت پر ہے, جیسا کہ علوم کی اشاعت, لوگوں کو دین کا متیع فرما بردار بنانا اور اس طرح کے اور امور جو نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. وہ فضیلت جس کا مرجع ولایت یعنی جذب و فنا ہے, یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جذب و فنا اور معرفت میں بہت اونچا مقام حاصل ہے, اس کے جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ ایک جزوی فضیلت ہے اور ایک اعتبار سے کم درجے کی ہے. وہ عنایت الہی جس کا مرکز و موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس تھی, وہ بہن ان دو بزرگوں کے وجود گرامی میں صورت پذیر ہوئی, اور گو حضرت علی رضی اللہ عنہ نسب کے اعتبار سے انہیں اپنی جبلت اور محبوب فطرت کے لحاظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ آپ سے قریب تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھے, اور جذب میں بھی کبھی تر اور معرفت میں بھی بالا تر تھے, لیکن اس کے باوجود آپ منصب نبوت کے کمال کے پیش نظر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مائل تھے. تو ایک تو ہوتا ہے اس علوم کی اشاعت کرنا, ایک ہوتا ہے امت کا نظم و ضبط کرنا, ان کو چلانا, ان کے دنیاوی امور کو درست کرنا جو امور سیاسیت جسے کہتے ہیں, اور علوم کی اشاعت کرنا, دین کو پھیلانا, اور ایک جو ہے جم کر قتال جہاد کرنا. تین وہ ہیں, اور چوتھی یہ ہے جذب اور فنا اور معرفت. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک جزوی فضیلت ہے اور باقی تین کے لحاظ سے کم درجے کی ہے. جی بولے صاحب سنا تو یہ جن حضرات کو فوقیت کی بات انہوں نے کی ہے تو لڑکن تو ان کو اس سے وہ بھی ہوئی ہے, بھلے فہمی سے بھی ہوئی. ہر کام کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے, اور کس کام کی کتنی اہمیت ہے اسی اعتبار سے آدمی کا درجہ بنتا ہے, پھر اسی کے اعتبار سے اس کا معاوضہ مقرر ہوتا ہے, اسی کی وجہ سے اس کو جگہ دی جاتی ہے. تو اس لیے اشاعت دین اور سیاست مدن اور قتال جو ہے یہ زیادہ اعلیٰ تر جو ہے وہ فرائض ہیں, فرائض نبوت میں سے زیادہ اعلیٰ تر فرائض ہیں. تو یہ پہلے دو حضرات کے زیادہ ہے. ایک مکاشفہ میں شاہ صاحب کو بتایا گیا کہ ہندوستان میں کفار کا غلبہ ہو رہا ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے مال و متاع لوٹ لیے, ان کی اولاد کو اپنا غلام بنا لیا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں قائم زمان ہوں, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نظام خیر کو قائم کرنے کا مجھے اپنا ذریعہ کار بنایا ہے, تو ایسے مقام کے ولایت کے اس مقام والے کو قائم زمان یا قیوم زمان کہتے ہیں. چنانچہ میں نے اپنے اسلام کے شاعر کو اتباع اور کفر کے رسوم کو سربلند پایا تو میں غصے میں بھر گیا. ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے, میں نے اسے کہا کہ ہر نظام کو توڑنا. فقہ کل نظام, یہ عربی کا جملہ ہے شاہ صاحب کا, کہ سارے نظاموں کو دھڑام سے گرایا جائے. اب اس میں یہ ہے کہ جتنے جتنے وسائل سے وہ بات ممکن ہوتی ہے اتنے اتنے کام کرتے ہیں. تو یہ اس کے سلسلے میں حجت اللہ البالغہ میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظام پر باطل نظام کو گرانے کا اور خیر نظام کو قائم کرنے کا جو تھا اس کی ترتیب بنا کر انہوں نے دی, اور اس وقت جو ہے تو اتنا غلبہ نہیں ہوا تھا کفار کا. شاہ عبد العزیز ان کے بیٹے مدرس دلی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پھر پورا غلبہ ہو گیا شاہ کے, اور اس زمانے میں شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فتویٰ دیا, ہندوستان دارالحرب ہو گیا. دارالحرب اسے کو کہتے ہیں جسے مسلمان رہ رہے ہوں لیکن اپنے دین پر عمل کرنے میں ان کو مشکلات پیش آ رہی ہوں, تو ان کے ذمہ دو کام لازم ہو جاتا ہے, یا وہاں سے ہجرت کریں اور یا وہاں قتال کریں, جو بھی ان کے لیے ممکن ہو. دارالحرب کا فتویٰ انہوں نے دیا. دارالحرب کے فتوے کو لے کر پھر شاہ صاحب اس وقت ضعیف تھے, بوڑھے تھے, اور شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا زہیر رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ, یہ کے شاگرد اور خلفاء شاگرد تھے, ان کے بڑے نوجوان تھے, اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ ان کے خلیفہ بھی تھے. باقی دو حضرات بہت بڑے درجے کے عالم تھے لیکن خلفاء نہیں تھے, اور جوان آدمی کا فرزم بھی زندہ ہوتا ہے, جوش ہوتا ہے, کام کرنے کے جذبہ ہوتا ہے, تو اس فتوے کی روشنی میں پھر انہوں نے قتال کا عمل زندہ کیا. چھیالیس سال کی 48 سال کی عمر میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ شہید ہوئے, اور 8 سال جیل کا جہاد کا دورانیہ ہوا ہے اسلامی حکومت قائم کرنے کا, اس دور صبح سرد میں جو ہوا ہے وہ ہوا ہے, اور خوب زور سے کام کیا انہوں نے. تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ تحریک نعوذ باللہ فیل ہو گئی یا ختم ہو گئی, اس طرح کی بات نہیں ہوتی. آخری تحریک نے جتنا کام کرتا کم کا کر لیا بس, آگے امت میں جو استعداد نہیں تھی تو اس کو لینے کی, اس کو قائم باقی رکھنے کی. جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو نا, یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ والا کی رسیب اگر میں آپ کے سامنے کروں نا, تو آپ میں سے 4 آدمی میرے ساتھ نہیں رہیں گے. چار پانچ ساتھی ہیں, میں ان کے نام بتا دوں لیکن نہیں بتا دوں, چلو باقی یہ اپنے اپنے راستہ لو گے اور دعائیں کرو گے ہمارے پیچھے. خکار کے لیے یاد خدے پر بنے فضل ہوگی, ہاں جی پتہ شہید سی نکلے بر بخشوں کی برتاؤ سے بخش لو نبیا دوں پر. ایک اور مکاشمہ شاہ صاحب کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے امت مرحومہ کے منتشر اعضاء کو جمع کرنا چاہتا ہے, اس دنیا چاہیے کہ فروعات میں اپنی قوم کی مخالفت نہ کریں اور مڈل کی تنظیم کے لیے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ اختیار کریں اور ان کے بارہائے گراں کو اٹھائیں اور ان کی خلافت کے لیے کوشاں ہوں. یہ انبیاء علیہ السلام کی خلافت کیا ہے؟ ایک تو خلافت ظاہری ہوتی ہے جیسے سیاسی اقتدار یا سلطنت کہہ لیں, دوسری خلافت باطنی ہوتی ہے جس سے مقصود تعلیم و تربیت کے ذریعے قوم کو منظم کرنا ہوتا ہے. شاہ صاحب کا ایک مکاشفہ میں دکھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس ہر دو قسم کی خلافتوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. چنانچہ آپ کی مکی زندگی خلافت باطنی کا نمونہ ہے, مدنی زندگی خلافت ظاہری کا نمونہ ہے. پہلے آپ نے مسلمانوں کو واضح ارشاد تعلیم و تربیت کے ذریعے تیار کیا, اسی کا نتیجہ تھا کہ آگے چل کر مسلمان مدینہ میں سیاسی اقتدار کے مالک ہو گئے. شاہ صاحب کو اسی طریقے سے پرکام کرنے کو کہا گیا, چنانچہ انبیاء کرام کی خلافت کے لیے ان کے کوشاں ہونے کا یہی مطلب ہے. شاہ صاحب کے سفر دین اسلام کی تجدید مدد اسلامیہ کی تنظیم کی گئی, چنانچہ انہوں نے مکاشفہ میں دیکھا کہ اس امت کے کتب مجدد اور وسیع ہیں. آپ کو علوم نبوت کا حامل بنایا گیا اور انسانی نفوس کے آلات اور قواعد کے مطابق شرعی احکام اور قواعد کے معرف کو استنباط کرنے اور جود الہی کے جو مختلف مدارج ہیں ان کے علوم صاحب کو بہراور کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شاہ صاحب کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی اسی عنایت کا جو تمام نوع بشر کے لیے ہدایت عامہ کی مرادف تھی, جس میں انسانی میں مشخص ہونا اور یہی مطلب ہے تدلی اعظم کے مثالی مظہر کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مثالی کے ساتھ عالم مثالی میں قائم تھا. عالم نسوت میں آنے کا اس تدلی اعظم کا ذکر کرتے وہ مکاشفہ میں لکھتے ہیں, میں تدلی اعظم کے اس مثالی مظہر سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عالم نسوت میں نازل ہوا متصل ہو گیا ہوں اور اس سے گھل مل گیا ہوں. اس وقت میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اس مثالی مظہر کے جو وجود و کالم ہیں میں ان میں سے ایک ہوں. تدلی اعظم کے اس مثالی مظہر کا یہ دوسرا کالم وجود علمی سے قریب ہوتا ہے, یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کی صنعت تدلی کا جو ہدایت عامہ کی شکل میں انبیاء کی صورت میں بالعموم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک بالخصوص ظہور پوری پذیر ہوئی, علمی احسار کر لیا اور میں علمی طور پر ثنائے دلائی کا مظہر بن گیا۔ شاہ صاحب کے لیے ثنائے دلائی کا احساس تجدید دین کے لیے ضروری تھا، کیونکہ جب تک کسی مسئلہ کا تاریخی پس منظر سامنے نہ ہو اور اس کے تمام پہلوؤں کو نہ جان لیا جائے، اس مسئلے کا صحیح جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ اگلا مضمون مشکل تھا، سب کے سمجھنے کے بنی تھا، دو چار سال رات کو اس کا اندازہ ہو گیا۔ تو دو باتیں اس میں سے اس پر ہم بات کریں گے۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلافت ظاہری خلافت باطنی دونوں کے لیے اسوہ ہیں اور نمونہ ہیں، کہ مکی زندگی میں آپ کی خلافت باطنی ہے اور مدنی زندگی میں آپ کی خلافت ظاہری ہے، جسے سلطنت کا اقتدار کہتے ہیں۔ تو ہمیشہ کے لیے امت میں کام کرنے والے لوگوں کو بڑی غلط فہمی ایک ہوتی ہے، اچھے اچھے دانشوروں کو، سمجھداروں کو ہوتی ہے، بڑے بڑے علمی مقامات والوں کو ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ظاہری جو ہے یہ اصل ہے، اور اس کے حاصل ہونے کے بعد جو ہے خلافت باطنی اس کی محتاج اور اس کی ضرورت اس کو رہتی ہے کہ اس کے ذریعے سے کام ہوتا ہے، اور وہ کام خلافت ظاہری حاصل ہونے کے بعد وہ کام مکمل ہوتا ہے۔ آپ جو ہے تو میں کسی کے خلاف تو کوئی بات نہیں کیا کرتا، لیکن آپ جماعت اسلامی کے بڑے بڑے دانشوروں سے ملیں تو یہی کہ آپ کو کہیں گے کہ جب تک مکہ مکرمہ میں اسٹیٹ اور ریاست وجود میں نہیں آئی تو کیا ہوا تھا، اور مدینہ منورہ میں اسٹیٹ وجود میں آئی تو کتنا کام ہو گیا۔ میرا تو یہاں شہری سال ہو گئے نا، میرے پاس ملنے کے لیے قاضی حسین احمد صاحب آتا رہا ہے کہ اس کی پارٹی کا یہاں پر جماؤ ہو، جن آدمی سے اس کو ملنا ہوتا تھا اس میں سے میں بھی تھا، مجھ سے آ کر ملے اور اپنے موفق موقعوں کو واضح کرے تاکہ پارٹی کی جماؤ۔ بلکہ آخری بار مجھے میرا کلینک ہوتا تھا سن 74 میں یہ جابر فلیٹ سے یہاں پر ہیں، یہاں ملنے کے لیے آئے قاضی حسین احمد اور ڈاکٹر سائد سینیٹر جماعت اسلامی کے، دونوں ملنے کے لیے آئے، اور اس نے آخر میں اٹھتے ہوئے سے کسی کے ڈاکٹر صاحب ڈاکورے تاس و ترتیب سے ادیسا تخوا ادا شیام کی گی اور زمنگ ترتیب سے سیاسی غلبہ کی زمنگ ملگروں محلے کے نظر بساتے۔ تو میں کہا فکر مکو ان شاء اللہ میں کوشش کروں گا۔ تو اس لیے میں آپ کے ساتھ میں تو ہوں تو بے حیثیت آدمی ہوں، لیکن میرے بزرگوں کی بڑی حیثیت گزری ہے تو اس وجہ سے لوگوں کو ملنا پڑے۔ اور فضل الرحمان کو تو مفتی محمود صاحب بھیجتے تھے ہم لوگوں کے پاس اجتماعات میں، تبلیغی اجتماعات میں، تاکہ اس پر یہ نظر رکھیں، اس کی میں پیٹ دبایا کر سفا کہتا شاہ باس فرمانا شاہ باس تکڑا کا زان تکڑا کا زہر آزا، ہاں جی ہمت کروایا جایا کرو۔ تو خیر بڑے بڑے دانشوروں کو اس پر غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک زبردست تقریر ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ نے جو کوشش کی ہے اس زمانے میں ان اکابر امت کی تائید حاصل کرنے کی، اس میں مفتی قاضی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت جمعیت علماء ہند کے صدر رہے ہیں، عالمی شخصیت تھے، اور دیوبند کے بڑے مفتی بھی، سلسلہ دیوبند کے بڑے مفتی بھی تھے، اور اس طرح جو ہے تو حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، عمر میں ذرا چھوٹے تھے، نوجوان تھے، آ جا سکتے تھے، تو ان کو تو اپنے اجتماعات میں بہت درخواست کر کے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بلاتے رہے شروع دور میں۔ اور پہلی جماعت جو پیدل جا رہی تھی حج کے لیے، کراچی سے روانہ ہوئی تھی پیدل حج کی جماعت 1.5 سال کی، اس کو ہدایات دلانے کے لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی تھی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ تشریف لامے اور اس جماعت کے ہدایات میں آپ۔ امیر صاحب آ جائے کہ نہیں آئے، کتنے امیر صاحبان موجود ہیں آج؟ ایک امیر صاحب موجود ہے، دوسرا نہیں آیا ہے۔ میرے بھائی بات ایسے پھیلی ہے، اس آجی سے پھیلی ہے، اب تو کہتا ہے کہ ہماری پرواز سب سے اوپر ہے، باقی سارے نیچے ہی نیچے۔ اچھا تو رضو پرواز ختم ہی کیا تھا، نظم شروع کی گئی جہاں سے ان کی پرواز کر وہاں سے ہماری شروع ہوتی ہے۔ دکان پر بیٹھا ہوتا کہ میں 7 مہینے لگا کر یہاں سے پرواز نہیں ختم ہوتی، ہماری شروع۔ آپ اس سے پوچھیں کہ بے بادل کیسے کہتے ہیں، بے حفاظت کیسے کہتے ہیں، خوشبا خبر ہو کے نا دی تو اس بات میں نہیں آدمی۔ اس کے بغیر تو دکانداری یا ہر رام کا پتہ نہیں چلتا جو تو کمار آیا ہے کہہ رہے پر بیچ میں ایک لطیفہ اچانک آ گیا. بات اب دوسری کہہ رہے تھے کون سی سیر صاحب نے اپنے بیان میں خاص بات نقطے کی کہی. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں سے بہت زیادہ توقعات ہیں. تبلیغ والے حضرات سے کہا مجھے آپ لوگوں سے بہت زیادہ توقعات ہیں, اور توقعات اس وجہ سے ہیں کہ کئی تاریخیں جو اس صدی میں چلی ہیں وہ اقتدار اور سیاسی غلبہ اور وہ شان و شوکت جو مسلمانوں کا حاصل تھی اس کو بنیاد بنا کر تاریخیں چلتی رہیں, حالانکہ وہ چیز جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے تربیتی نظام سے گزرنے کے بعد. کہ تربیت یافتہ رجال کار کام کرنے والے تربیت یافتہ لوگ تیار تھے وہ میدان میں آئے. جس وقت تربیت یافتہ لوگ میدان میں آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. لہذا یہ جو چیزیں حاصل ہونی ہوتی ہیں یہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور جس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے تم اس کے پیچھے لگے ہوئے. اس کے مجھے تم تو بہت توقعات ہیں کہ تم اس تربیتی نظام کو لے رہے ہو جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. اگر تو چاہے بازاروں کے حالات درست ہو جائیں, محکموں کے حالات درست ہو جائیں, رشوت ختم ہو جائے, ظلم ختم ہو جائے, یعنی بددیانتی ختم ہو جائے, تو وہ تو جلوس نکالنے سے تو نہیں ہوگی, دھرنا دینے سے تو نہیں ہوگی. ہاں جی خیر میں کسی کے خلاف نہیں, جلوس نکالے دھرنا تھے آپ صحیح نیت سے اگر یہ کام بھی کر رہے ہیں تو اس کا ثواب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قائل کرنا چاہتے تھے لوگ, سیاسی ترتیب جو چل رہی تھی ہندوستان میں تاریخ کی خلافت کی اور ترک موالات کی اتنی ترتیبیں تھیں, تو اس میں بڑے پائے کے لوگ اور بڑے باس والے لوگ آئے. انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا بھائی میں تو ایک ہی بات سمجھتا ہوں کہ تعلیم تربیت اور لوگوں کو تیار کرنا اور معاشرے کا حال بدلنا اور اس میں لگے رہنا, اس کے بعد پھر قتال میں لگنا اور اس سے غلبہ سیاسی, یہ مسلم ترتیب ہے جو انبیاء علیہ السلام نے کی ہوئی ہے, تو بس میں تو اسی کو سمجھتا ہوں, اس کے خلاف دوسری ترتیب کو نہیں سمجھتا ہوں. تو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت علماء کی قیادت ہی کر رہے تھے انگریزوں کے خلاف تحریک میں, ان سے جا کر لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو یہ کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا وہ ٹھیک کہہ رہا, باقی لوگ تو جو کارکن تو جا کر پورا مرض مسالہ لگا کر کہتے ہیں نا کہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے, اپنی ترتیب چلا رہا ہے, اپنے کو بہت بڑا آدمی سمجھ رہا ہے, بڑے استدلال کر رہا ہے, بڑے دلائل دے رہا ہے, جس کے کارکنوں کی بات ہم باتوں پر سمجھدار لوگوں کو ان کی باتوں میں کبھی نہیں آنا چاہیے. ہمارے خانقاہ والوں نے تو میرے لیے پورا لڑائی کا بندوبست مالیا بنایا ہوا تھا, یعنی وکیل صاحب یاد ہے پورا, تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے. ہم تین آدمی گئے لڑائی کرنے کے لیے, تو لڑائی کو صلح بدل دیا, اللہ کا فضل ہوا ورنہ شیطان نے پورا کام کر لیا. تو اس لیے شیطان اہلکار بناتے ہیں لوگوں کو, عورتوں کو بہت زیادہ اہلکار بناتے ہیں, بچوں کو بناتا ہے, اور تاریخوں میں کام کرنے والے ناپختہ ذہن کو شیطان علیہ کراکار بناتا ہے, اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو تاریخوں کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں ان کو وہاں جا کر پہنچا دیتا ہے, جب ان کو سمجھ آتی ہے تو سب کو ان کے ہاتھ سے نکلا ہوا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ مسنون ترتیب تو وہی ہے جس کو ہم کر رہے ہیں, مباح ہے یعنی جائز ہے, کرنے کا اگر ثواب نہ ہو رہا ہو اور نہ کرنے کا گناہ نہ ہو, کرنے کا ثواب نہ ہو رہا ہو, ایک ترتیب ہے. ایک کشمیر کے مسئلے میں گرفتاریاں پیش کرنے کا ہوا نا, جیل بھر دیے مسلمانوں نے, اس وقت کوئی مسئلہ اس کا چلا تھا حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت, تو نے کہا اس کا کیا ہو جائے گا, تو نے کہا کچھ نہ ہو لیکن یہ کہ ایک تاثر پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا کہ مکہ مکرمہ کی 10 سالہ زندگی میں 39 آدمی مسلمان ہوئے ہیں, 10ویں سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 40ویں آدمی مسلمان ہوئے ہیں, 39ویں غالباً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, 49 جو زندہ ہیں وہ اس طرح مسلمان ہوئے ہیں کہ یہ غالباً وہ دن ہے جس دن کی اونٹ کی اوجڑی آپ کے سجدے میں آپ کے اوپر رکھی گئی ہے اور اتنی بوجھل تھی کہ آپ جب سر مبارک نہیں اٹھا سکے تو کافر پر ہنسے بہت اور انہوں نے مذاق اڑایا, بہت تنگ کیا, بہت پریشان کیا. اور اس پر حمزہ رضی اللہ نے گھر سے آئے, گھر پر واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ آج تیرے بھتیجے کو ایسے ستایا ہے, ایسے پریشان کیا, ایسے تنگ کیا ہے. تو اونٹ کی پسلی کی ہڈی لے کر گئے اور جاتے وہ جب اچھال کے ماری سر میں, حالانکہ بہت بڑا سردار تھا ابو الحکم, اس کو کہا کرتے تھے حکمتوں کا باپ. جرگے میں عبد المطلب حضور اسلام کے جو دادا تھے ان کے بعد یہی بیٹھا کرتا تھا. اور دار الندوا کا جو لوگ بڑے ہوتے تھے جرگے میں بڑی جگہ پر بیٹھتے تھے, ان میں ابو سفیان اور یہ ہوتا تھا عمر ابو الحکم, عمر نام تھا اس کا اور ابو الحکم اس کی کنیت یعنی خطاب تھا اس کا. اور بیٹھا کر تو گئے, بس جاتے ہی سب سے پہلے تو اونٹ کی اس پسلی کی ہڈی کے مارا سر پر مارا اور سر کو زخمی کیا. بات پر بعد میں کیے, بات بعد میں کیے کہ تم نے میرے بھتیجے کو کیوں پریشان کیا, کیوں تنگ کیا ہے. تو اس کو خوب بے عزت کر کے واپس آئے. تو آنے کے بعد سیدھے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کھا کے خوش ہو جاؤ, تیرا بدلہ میں نے لے لیا ہے. تو نے کہا چلے جان کہ میں تو خوش تب ہوں گا کہ جب آپ اسلام قبول کر لیں. خیال تھا کہ بڑا خوش ہوگا میں نے بدلہ لے لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو خوش تب اسلام قبول کر, بس اس پہ ان کے دل میں یہ بات آئی. 40 پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ, لیکن یہ پہلے 10 کام جو ہے نا, یہ 10 کام, اس کے بعد آپ کا 13 مزید کام ہے نا. یہ 10 کام اور یہ 40 آدمی جو ہیں, یہ باقی 13 کی بلکہ باقی جو 22 مربع میل پر خلافت فاروقی قائم ہوئی ہے, ہاں جی, اور 40 مربع میل پر خلافت عثمانی ہے, یہ تو اس 10 کی محنت کا وہ بنیاد ہے, اس پر کام ہوا ہے. تو یہ صورت حال مختلف کام میں جو کیا کر, تم شادی کہتے فلانے کو کہو تو میں کہتا ہوں مجھے اس کی تربیت کا اندازہ ہے, اس کی تربیت اس جگہ جگہ تک ہوئی ہے, اس سے آگے پر نہیں ہوئی ہے, اس کام کو نہیں کر سکے گا, تراز نہیں کر سکے. ایک فوج کے افسروں نے مجھے خط دکھا کہ فلان صاحب ہمارے دوسرے وہ پیر تھے آپ سے, اور وہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتوں پر مجھے حیرت ہو جاتی ہے کہ وہ کتنا آپ کی بات پر اعتبار کر رہے ہیں, کیسے ممکن ہو جائے گا وجود میں آ جائے گی. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میرا یہ کیا حال ہے, ان کا حال جدا ہے مجھ سے. پتہ نہیں کہا کہ آپ میں سے ہر ایک آدمی جدا زاویے اور جدا فاصلے سے اس کا میرے ساتھ تعلق ہے. تو وہ جو بات کرتے ہو اپنے زاویے اپنے فاصلے سے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کوئی توفیق عطا فرمائے کہ آپ ہمارے پاس آ کر کچھ دن قیام کریں, پھر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے. سبحان اللہ جی, کوئی بات آپ پوچھتے ہیں پوچھیں, ذکر کرتے ہیں پرانی ایک کلاس ہوتی ہے. فضل رحمان صاحب تو خبر بنا پڑے گی مطلب, ہاں جی, وہ تو عزل مولا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے کہ ان پڑھ مواتی بیچ میں بیٹھا سننا, بس دوسرے آدمی کا خیال ہوا یہ کیا سمجھا ہوگا. تو اس نے کہا کہ حضرت جی کیا فرما رہے تھے, تو اس نے کہا حضرت جی کیا فرما رہے تھے, یہی تو فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلو. اس نے کہا کہ باقی بات سمجھا نہیں سمجھا, اصلی بات سمجھ گیا. کتاب دی مرد درویش, کچھ عرصے کے بعد ملے تو میں نے کہا کہ دادا کتاب کو دے لے ہو کر, رشتے نہیں پڑی پڑی نہیں ہے لے کر رکھ لی ہے پڑی نہیں ہے Oh.